باب قوله عز وجل سوي باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين مسألة ودلعان یو سړی په خزه باندې د زنا تهمت لګی چې دا زنا کړی ده یا ورته ګوته ونیسي چې دا ستا په خیټه چې دا کم بچی دی دا زمانه نه دی دا د بل چا نه دی ښځه پې دعوه وکړي عدالت ده ته وایي څلور ګوان راوله که څلور ګوان یې راوسته فبها خو خلاص شو ښځه ګیره شوه او که څلور ګوان یې رانه وستل نو بیا مسله دا ده چې لعان بکی لعان دا طریقه ده سلور زله به حلفیت اور باندې سړی ووی چې زه شهادت دادم ما دې په خدای قسمی چې زه د دې خبرې شهادت کوم چې دا کومه خبره زه درته کوم زه ریښتیا ویم سلور زله به ووی پنځم ځل به ووی چې دا الله لعنت دی په ما باندې که زه دې ته دروغ ویم سړی خلاص شو ښځه ګیره شوه که ښځې ووی چې او دې سړی سی ویلی دي نو دی له به حد زنایي او که ښځې دا نه وي ځان ته نه وي چې زه د هغې یمه دروغجن یم نو بیا به حکومت مجبوره کړي په لعان باندې نو لعان به داسې کوي زما دې په الله قسمي چې دا کومه خبره ماته خاوند کوي له مینه الکاذبین دا دغه دی دروغجن دی دروغ وی پنځم ځل به څه وی دا دی والخامسة پنځمه پیره چې ښځه وی نو هغه به دا وی چې ان غضب الله علیها چې یقینا غضب دی د الله په دې یعنی ځان به ښیي د الله غضب دی په دې ان کان من الصادقین که چېرې زما دا خاوند رښتونی وي د دې تفسیر کوي حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه النافع عن ابن عمر رضي الله عبد الله بن عمر وي ان رجلا يقينا يوصلوا لاندي لكي دو مقه صلوا حضرت عويمر عويمر عجلاني ان رجلا يوصلوا رمى امراته اغه تهمت لګو د زنا په خپل خزه دغه حضرت او امیر اولګید په خزه باندې د زنا تهمت لګو او د تهمت طریقه دا و چې ورته وی دا ستا په ګیډه کې چې دا کم بچی دی دا زمانه نه دی فنتفا من ولدها نو نفک دی سړی د خپل ځان نه من ولدها بچی دی چې دا ستا بچی په خیټه کې دا زمانه نه دی دا د زنا کړی دا او تسریم خیپلانی سره دا کما زمانہ وا فی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ د پیغمبر علی السلام کې چې رسول الله له خبر را لیدل فامر به ما رسول الله صلی الله علیه وسلم امر او کپ دی باندې پیغمبر علی السلام فتلعنا نو دې دوالو سره لعان وکړه الک څنګه لعان وکړه کما قال الله لکه څنګه چې الله پاک د لعان طریقه قرآن مجید کې ښودلې ده ثم قضا بالولد او بیا رسول الله فیصله وکړه په بچی للمرأة ښځې ته سړي خو یې نفی کړی و چې دا زمانه نه دی وایي ښه دا ستا نه دی د ښځې نه خو پیدا و ورته وایي دا ستا بچی شو وفرق بین المتلاعنین او رسول الله تفریق وکړه په منځ د دغه دو لعان کوونکو کې باب قوله عز وجل دا باب دی دا دی قول دا الله ان الذين جاءوا بالافك یقینا هغه خلق چاغوی راتلل کړی دی په سختو دروغ افک سخت دروغ زماری که اوس روان شوی دی اسبتون منکم استاد وکم روان دی اسبتون دا یو جماعت دی یو ډله ده او من کوم ستاسو نه ده دا کمو خلکو چې کم تهمت لګولې دی نو صدبار نه خلق نه دی راغلی دا مستاسونه دله دا او ماغه منافقان نو د منافقان و سردار عبد الله ابن ابی او یو دو درې وسره مسلمانان شامل شوی او دی بدا پروپاګاندا کوله لا تحسبوه تاسو ګمان مکوي په دغه تهمتو شر لکم د بد ستاسو دپاره دا ګمان مکوي چې دا زمونږ باندې کوم تهمت ولګېده زمونږ مسلمانانو بیبیانو باندې دا زمونږ دپاره نقصان دی نه بل هو خیر لکم بلکې دا ښه دی ستاسو دپاره الله تعالی په قرآن مجید کې ستاسو برات راولیږي صفائی تر د قیامت پورې به دا لوستل کیږي لکل امرئن شته دی د هر یو کس دپاره منهم د دغه تهمت لګوونکو نه ما بدله د هغې عمل اکتسبه چې د کړي من الاسم د ګناه نه چې چا څه عمل کړي که چا یو پو کړي یو پو ګناه او که چا نیم پو کړي وي نیم پو ګناه او که چا سیر کړي سیر ګناه والذی او هغه کس تولا چې هغه بار کړي وو هغه اوچت کړي وو کبرهو هغه دغه د مشري د هغې دغه دروغو مشري هغه اوچته کړې وه دا دروغ چې د ځانه جوړ کړي وو نو دا چا جوړ کړي وو عبدالله بن ابی یو هغه بدبخته و چې دروغ یې جوړ کړه دی غټ دروغ بار کړه او بیا دا یو بل داسې و چې هغوی به بیا پروپیګنډا کوله خورول به نو له شته دی د هغه دپاره عذاب عظیم عذاب لوی لکل افاق اسیم یو ځای کې راځي د افق مناسبت سره د افاق معنی کوي کذاب غټ دروغجن حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عائشه رضي الله تعالى حضرت عشوی چه والذی تولا کبره آغا خلق چه آغا و چت کرده ده آغا غطوال ده دروغو مشری ده دروغو نو ده سوکو حضرت عشوی بی وی والذی تولا کبره او آغا کس چه و چت کرده ده آغا غطو آغا غط دروغ آغا مشری ده دروغو نو قالت عبدالله ابن ابی ده سوکو حضرت عشوی ده عبدالله ابن ابی ابن سلولو ولولا اذ سمعتموه ولولا ولنا الله مسلمانان ته هدایت کوي ولنا اذ سمعتموه چې کله تاسو دا دروغ واورېدل دا پروپاګاندم واورېده نو قلتم دا قلتم دا لولا سره لګوي ولم نوي چې توبه ما يكون لنا نذي لايق من لا ان نتكلم بهذا چې مونږ خبرې وکړو په دې باندې د مسلمان په باره کې پروپاګاندیو کې دغه دا برخه غستل دا دغه دی چې څوک مسلمانانو په سي پروپاګاندي کوي تاسو به دقه سي وایي چې سبحانك دغه دا ما لنا ما يكون لنا ان نتكلم بها مونږ لا لايق ندي چې مونږ خلو خوځو په دې سبحانك پاکی دی تعالی رب ته پاکی ستا مسلمانان بندگان پاک دی هذا بهتان عظیم دادی دروغ لوی اصل کی چه مسئله دا ده یو سړی وی چې پلانی زنا کړی ده الک ستا سو مقصد دی شرمول دی مقصد دی که حقیقت ښکاره کول مقصد دی کچره شرمول لی مقصدی نو دا مسلمان شرمول خو جایز ندی او کتبه چه نه زد او دغا زکا کم چه دغاوشی حقیقت خارشی نو حقیقت خو بالی خارکی گی چه سالور گوان پیشکی نو مطلب داده چه چه پسی داسی ندی ویل پکار چه دا زنا کرده که یا خو به شرمه نو پا شرمول پکار ندی او کته ما وی زهر د حقیقت کین وی زهر د حقیقت بالی که چه سلو خود سره دغه ای کنه گوانی نو منافقانو چه تاسو دا پروپیگنڈی کوی چه زنه کرده دا و زنه کرده دا نو پا کارو چه سلو گوان خم راسته وی لولا جاو ولی دی منافقانو رات لل نکولو علیه پد اخپل دروغو بی اربات شهدا پسلو رو گوانو و از لم یاتو پا غا وقت شدوی رات للو نکر بی شهدا ای پا گواهانو فا اولائک نو دا غا خلق چیدی عند الله پنیز دا اللہ هم الکاذبونو مغوی دروغ جندیو. رورا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم که عاشقان دیرو کنه او زانون و قربانو والا دیرو نده قصه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفینم بیاندازی او دی مخالفینو هر کسم تکلیف رسول الله تا رسولی دی هر کسم تر دی پور جادوی پی کرده دی جادو چه دا ختم شی دست جنگونی و سر کلی دی زهر و تور کلی دی چه دا زهر ختم شی خیبر کشی دی زهر پی خوللو دا قصه دا صحابه و دا غده دا پروپیگنده کل دا غوی حیا غشتل تر دی پوری چه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس دا غو چرا دا مشر میگی دا غو بیبیانی دا غو لوریانی دا غی هم پرین خوی غوی پس به پروپیگنده کلی نو داو سی و پروپیگنده دا گرچه سری ویلی نش حدیث که رازی حضرت شبی بی چه دا رسول الله پا بیبیانو که دا علمان لوی علمه دا د بزرگانو نه لویه بزرگ ده د تقوادارو نه لویه تقوادار ده دی منافقانو دغه پسې پروپیګندې کولی او دا کولی د دې لپاره چې تکلیف چاته ورسیږي رسول الله ته ورسی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب والقمه بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود انا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابن شهاب زهري چه دا حدیث بیانی نو دا سلور استازانو نبیانی خواه یو دا حضرت عروه نبیانی دویم دا سعید ابن مسیب نبیانی دریم دا حضرت علقمه نبیانی سلورم دا حضرت عبید الله ابن عبدالله نبیانی دا سلور استازان دی او دوی دغا کهی حدیث بیانی دا چه دا بی بی دا رسول الله حین دا حق وقت حدیث قال لها اهل الافك چی اوید دیتا اغا خاوندانو دا تهمت لگولو ما قالو اغا چی دوی ویلو دا تهمت والا عبدالله ابن عبی و دا اغا ملگری اغی پا حضرت شیبانی تهمتو وی او اللہ سا چلو که فبر رأه اللہ اللہ پاک اکرده مما دا حق تهمت نا قالو چی دوی ویلو. نو ابن شهاب وی چه دغه حدیث ده حضرت عشی ما تا ده سلور استازانو نقل کرده او سنگه ده کلون و کلون ابن شهاب وی او چه ده هر یو استاز ده سلورو که نده ده هر یو حدسنی توائفتن اغا ما تا بیان کرده یو حیسا من الحدیث ده حدیث ده رستو کم حدیث چه رازی ده ده یو استاز نده خواه ریاضا. نیم دا یو نده نیم دا بل نده نیم دا بل نده نیم دا بل نده نو دا ده سلور و سازانو نمیشه لگ لگ و ریدل ده نو دا غینا دا غون حدیث جور شوه ده خواه. و بعضو حدیث هم یصدق بعضا حلفاز لگ بل شانتی دی و بعضو حدیث هم او بعض حدیث دا دوی یصدق بعضا اتصدیق کئی دا بعض حدیث سمطلم حدیث دا بعضو بعض حدیث تصدیق کئی دا بعضو دیکھئے قلب دے قلب قلبم دا علم کلام یو حصہ دا اصل کے دا خدا دیکھنا چھے بعض حدیث دا دوی تصدیق کئی دا بعضو اصل کے دسے دے چه بعضی دا بعضو حدیثو تصدیق دا بعضو کئی پا دی راویانو که چه دا سلور دی دا دوی دا بعضو حدیثو دا بعضو تصدیق کئی یا دا دی چه دا ار یو دو نخکل حدیث بیانی چه در تا دا حدیث سلورم ایسو وی نو پا دس خکل طریقه سر بیان که چه دا لگ حیث بیانول دا دیگون حدیث تصدیق کئی حدیث خودتا غون بیانی خو چې دوه درې لکې حدیث بیان کی نو په داسې ښایسته طریقې بیانوي چې ستا یقین په دې راشي چې دا غونډ حدیث دغه دی صحیح دی. و ان کان بعضهم اگر کدی بعضې د دې استاذانو اوعا ډېر یادونکي لهو د دې حدیث دپاره من بعضین د بعضونه خیر دی وی ما ته خو د څلورو استاذانو حدیث بیان کړی دی خو دلته درته صرف د عروه استاد حدیث بیانوم. الذي حدثني عروه عن عائشه هغه چې ما ته حدیث بیان کړی دی عروه د عائشې نه نو هغه دا ده ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا حضرت عائشه چې هغه بیبي ده د پیغمبر علیه السلام قالت هغې ووي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام دا طریقه وه اذا اراده کله به چې هغې اراده وکړه ان یخرج چې دی اوزي په سفر پیغمبر علیه الصلات والسلام به چې کله د سفر اراده وکړه چې زه په سفر وزم نو ځان سره به یو بیبي بوتله خو د دوی د خوشحالولو دپاره به پیغمبر علیه السلام خسڼې واچو قرعه ار اقرع قرعه به یې واچوله بین ازواجه په منځ د بیبیانو د هغه کې بیبیانو ته به ویې راشی تاسو کینې زه قرعه چومه او چې قرعه د چاره ووتله خسڼې د چاره ووته ابه ځان سره بوزم. و ایتهن خرج اسمها کم یو د دې بیبیانو چې راو بووته په قرعه کې سهمها هغه خسڼې د هغې نو خرج بها رسول الله وسلم د ځان سره به بوتله دا پیغمبر علیه السلام ما هو د خپل ځان سره. قالت عائشه تو حضرت عائشه وی یو ځل رسول الله صلی الله علیه و په سفر ته بني المستلق نه دی غزوه بني المستلق د دې غزا ته پیغمبر علیه السلام بی بیان را غونډه کړې قره واچوله چې خسن واچو قره د حضرت عائشه بی بی رو وته فاقرع بیننا رسول الله قره واچوله په من زمن کې فی غزوت ان پا یو غزا کی غزا ها چه رسول الله غیتا تا پی مسلم دا غزو بنی المستلق غزا تا تا نو قره واچولا فخرج سهمی نروت زما خسنی فخرجتو نزعوتم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرد پیغمبر علیہ السلام خدا اغا زمانه و چه دا پردی حکم را غلیو چه خزی با دا پردو سرونه مخ پتی بعد ما نزل الحجاب و پس داغی نچه نازل شبه و دا اللہ دا طرف نپرده نچه تلو طریقه دا و زبا کی جاوه با و بند کی جاوه پاقی که بناستم زما دا پریو دو خادمان مقررو پا دی کی جاوه که بناستم زما کی جاوه بی رواغ شپو خوبان بی که خوا بیا با چکل دوی دا ما کولا دې دوه خادمانو به زما کې جاور واغشته په ځمکه به کې خو د اوښنه به روچته کړه په انا احملو نو زه به سورولی شم په اوښ باندې فی هودجي په هغه خپله کې جاوه کې و انزلو او زه به راکوزولی شم د اوښنه فیه په دغه کې جاوه کې خیر فصرنه نو موږ لاړو د مدینې نه لاړو تلو تلو هغه بنی المستلق ته لاړو حتا تر دې پوري اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم چوزگار شو فارغ شو رسول الله من غزوته تلک دغه غزا ددنه چې هغه وا هغه غزا نه فارغ شو الله مسلمانانو ته فتح ورکړه کافرو ته شکست ملو شو وقفل او رسول الله را واپس شو بیا دا غزا نه را واپس شو چراتلو راتلو راتلو ودنونا من المدينة او منغا نزديشو مديني تا قافلين چه واپس راتلو مديني تا نزديشو يوزه اكي منغا شپي وارولو چه وامرول دا پیشمنه دي چه دا قوخ كيلانو شو چه سفر دي بارونا پا دغوانه واچوه پا سورلو بانده وزو نو سچالو شو آزانا لیلتن اعلانو که پیغمبر علیه السلام دا شپی آزنا اعلان وک رسول الله ليله اندشبي بالرحيل پکوچو سلاره کم دمکولا د شپې आवाज شو چی زانونه تکړه کې وزو خیر اخو د سارو د غبو بارونه به واچول او کتبه په واچولې هغه ډېر وخت ریدو خلکو بزر چیلانو شو چې لکه سفر باندې رواني روانګی ده خلک بلال او د سونه به مات کړو. حضرت عائشہ ای فقمت زپاسیدم حين اذنوا کله چې هغوی اعلان وکړ بالرحیل د کوچ فمشیت زلالم تلم تلم تلم د دې فوج نه واوړېدم هلته کنده وه د اودسماتی دپاره ورلم فمشیت زلالم حتی جاوست الجیشه تر دې پورې چې زه تیره شومه د لښکر نه هلته خالی زه وه اودس مې مات کړ. فلما قضیت شانی کله چې ما پوره کړ خپل کار اودس مې مات کړ نو اقبل تو زرالم الى رحلی خپل بارتا چه دسه می پزا پا گوتی اوالی زما پا غاڑا که امیلو اغنو فایزا اقدن لی پس ناگن زما یو امیلو من جزع زفارن چه اغا دا سن جورو دا اغا جزع دا زفارن قد این قطعا اغا شکی دلیو پا خواد اومت ارون باو دا چا عمر زیات تیغوی تا پتا لگی دا وسنی تارونه چرتو پا خوانی با دا اومه تارونه خلکو با پاکی امیل ما غاره که بیا مره و بلسا چوریو خوشه لگا و خوالو بانده با او والا با لامده شو ترس نگا باشو او بشلیده دل تزا ما غاره که امیلو چه دست میگوتی او والی دا امیلنو جزعا نغتا وی کنجکی گونجه کی سوکتا مریوی دا مریوی او زفار دا دی یمن سره یو علاقه ده دا غا گونجه کو دا زفار نه دا زما مر اغاره که چه و دا دا سنه جوڑه و دا غا نه جوڑه و دا غا گونجه کو دا غا مرو دا زفار علاقه نه تا غریبی و اوس چرته کې خزه د غای شي د مرونه جوړه شوی غاړه کې سوګه چي اوس خلک وزو ته چي یو دی شي نو ده الته غریبی وا زیاده خان لري زفار دغه ته وی خان یو مجمن سره زه دی زن خلک وی نه زفار دا یو کې سماتر دی اتر دا زفار قیمتي وچ اتري نو خلک وسره سنور شي نه یو زیکی دا سه سلیخناک چه سلیخناک شین یوزه کی آقا دا سه واره واره غنداری تی جور کی لکه دا منیری ندی واره واره چه واره واره تی جور کی نو دا بیا اوچ شی نو بیا پا کی سوری و باسی نو بیا آقا خلق غاره که اچه یو دا خوشبویه تی زیده که دا غم وی دا سوت مشکمی انبرمی نو زن خلقوی زفار اغا خاص که سمتر دی چه داغی نبا خلکو داسی مره گونه جوڑه کده او بیا بیا پکی سوریو که و غاره که بیا شوریو خو خدا دا چه دا زفار ما نسهو که داغا مرو دا زفار نه فلت مستو نما طلبو که اقدی دا خپلی غاره که واپس لارم بیا پا منده منده و شپا دا و حبسنی او رابن کماله ابتغاؤه طلب داغی امی تورش پدا کتا کتا کتا زی سار اکرم اوز تلیم التا دا خادمان ندی چه دا زما کی جوابی او چطول اخکتا کولا بی دا رالیلو زما تشا کی جوابی او چطا کرو پا او خبانی که خوا و اقبل رهتو الذین او راغل حقدل کانو یرحلون لی چاگوی با زما کی جواب باراولا کانا یرحلون لی چاگوی با زما کی جواب پوخ بانده بارولا اغرالل اغدل او فحتملو او دی خلقو چت که هاو دجی اغا زما کی جواب او فرحلوه او دای کی خود علا بعیری زما پوخ کمو خوانده الَّذی ها غوخ كنت ركبت چزا و پاغي سوري دما استاذ سال با اوكي چه والدي خلقو تدا پتا نلغي دا چه دا كي جاوة تشا دا چه سوك پاكي وي نو درانه يو چه سوك پاكي ني وي تشي نو دي تا دا تشي او دا دا پتا نلغي دا چه شتا پاكي سوك يعني شتا نو دي وي وهم يحسبونا او دي خلقو گمان كو چه اني فيه چه زا پا دي كي يما وي دا غي وجه دا دا چه پخوانه خز دون پیره نوی لکه دا اوسنه چی دی التا اوسخو خز خوراکون لیر شو ورس لیر شو کارون نشتا خز خوران بیرته مغتش بیادرانیشی دا پاس دونی التا سو وی وکان النساء او وی خز ازا که پا داغ وقت خفافا سپکه وی سپکه وی خزو که لیر مخی دا مونش دا وارو خزه که دیر درانه باوی خزه تو با وی خواندان و سر خوراک خده خو منگه نکو اول به خخشی خواندان و لورکو بچو لبه ورکنو چه ده خواند نبسپاتی شو بچو نبسپاتی شنو ده خزه و بیا خوالد مجبوری نو داده دوی اخلاکو خا ازا که خفاپن پدغا وقت سپکوی لم یسقلهن اللحمو او نوی درانی کلی اغوی لغوخی خزی کنن درانی دی خوارانی زک درانی دی چه اغوی بانی غوخی دیری التا دانو ولی انما کان انما نا اکولو لعلقتا من بخوری یو گل من اطوامی در روڑه دون روڑه چرتا وی چه تا یو گل با مخورلا و چه سلی یو گل دو گل خوراکی نو داغ بدن غطیگی خیر چه دا خلق رال من خو خزم داس درانی نوی دی خلقو تا دا پتاو نلگه دا چه دا کی جاوت شده فلم یستن کرو القوم نو ناشنو نگان دا غی قوم دا غی خادمانو خفت الهو جیس هو دا جیس پکوال دا کی جاوی حین رفعوهو چه کلدویو چت کاغا و کنتو جاریتن حدیثت السن او مزه یو جینه نو عمره او مزه جینه نو عمره دا دی اسم مطلب یا دا دی دا مطلب دی چه دا تاکید دا سپکوالی کهی تیک دا چه پا دا زمانه که دا خز و خوراک کمو سپکه وی خو خز چه بیام لگو مره دیر تیرشی نو سر لاغته شی دا وی زما خوراکم کمو عمر میم کمو او چه ده کمی خزی عمرم کمی و خوراکم کمی نو بیاندازی سپکی یا ده خیلی زوما یو جینه نو عمره یا دا یا ده دی دا مطلب ده خوده دی پخیر که محترم دونه لوی علیمه دونه قابله نو تا پا دی وقتی سلط لی چه مندی والی چه هار گورم وار گورم دلتا که خلق روانی گی وی زما تجربه چرتا و زو یو جینه و ما نو عمره و ما و کورونو که گوره جینه چه نو عمره داغی غریب تجربه نی بس آقا آقا خپلو شینو پوره داغی آقای تا لیوانه بلسن خبر نی خیر دا زما کی جواد خادمان و رواقشتا پا اوخ بانده که خودلا او فبا عصول جمل او چطه که پایس او اوخ پاس او وسار و دوی روان شو چه گورم ده شپی اغارکه یوزه که امی مندله فوجد تو اقدی نما امندله خپل اغارکه بعد ما استمر الجیشو پس داغی نچه لار فوج فجئتو مناسله هم زرالم داغوی زیتا چه رالم اس سوک نشتا سوک چه یوزه که نی خاموشی وی پختانه وی پیشم پکنو عرب سوی ابل سوی ولی سبیها نو پا دا غزه که دا این یو آواز کون که ولا مجیب و نون جواب ور کون که چیزه که سوگی کنه سوگ چهت آوازو که وپلانیا دارا بلون که شو ابل و تاوی سوی نو دازه که دون خاموشی و چه نه آواز کون که او نه جواب ور کون که ما وی خدای سوکم داخل قافله لاړه اوس بیا او خيار دا وي ما وی چې هغه کم ځای کې او مال تکي کېناستم ما وی اوس یو خپل خوانسم دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ما اونمومی نو ما پسې به راشي یا به څوک راولېږي وایي به چې لاړ شي هغه پلاني ځای کې هغه ایساره شوی ده نو بیا به را پسې راشي اوس که زه اخوا دی خوښم بیا غلطېږم فاممتو منظري ما قصدک د هغه خپل ځای الذي هغه کنت به چې زه هم په هغې کې وزننتو ما دا ګمان وکړ چې انهم دا صحابه چې دي او رسول الله سیفقدونی زر دی چې دوی به ما اونمومي ما به روکه کي ما به اونمومي نو فیرجعون الی دوی به واپس راشي ماته فبینما انا جالستون په دې منځ کې زه ناست وم فی منزلی په خپل ځای کې اوی مې چې خدایه دا سوشو غلبتنی عینی غالب شو په ما باندې سترګې سترګې رانه بې کنټروله شوې اوده شوم فنیمتو نو زه اوده شوم چې اوده شوم پیغمبر علیه الصلات والسلام به چې کله په لاره ته قافله به روانه وه نو یو سړی بیا مقرر کړی و چې ته د قافلې نه دوه درې ګنټې پس راځه په دې لار راځه که د چا نه څه غورځېدلي وي څه شی پاتې شوي وي دا به ځان سره راخلی وکان صفوان بن معطل السلمي او حضرت صفوان بن معطل دا ډېر لوی بزرګ صحابي دی دا صفوان بن معطل چې دا د بني سلیم قبیلې نه و چې کوم سړی د بني سلیم قبیلې وي هغه ته خلک څه وایي سلمي او ثم زکواني او بیا زکواني په بني سلیم کې بیا یو بله کورنۍ ده هغې ته بني زکوان وایي لکه دا ستاسو مثال نه دی شینواري او بیا ورپسې وروسته هغه خیلونه یي نو اپلانې خیل نو داسې په غټه کې د بني سلیم قبیلې او سلمي و او بیا ورپسې چې دی په خاندان کې څو د بني زکوانو دا او رسول الله مقرر کړی و من وراء الجیش وروستو د لښکر نه چې لکه ته به لښکر پسې وروستو راځئ که سپاتي فادلج یا فد ادلج او فدلج د دواړو معنی دي د شپې تلل خو چې ادلج شي کنه ادلج د په دال باندې شد نه وایې نو د شپې په اول کې مزل او چې په دال شد وایې فدلج د شپې په اخر کې مزل دلته خو د شپې په اخر کې دی کنه ریاضه فدلج نو دې د شپې راغی د شپې ته د شپې په اخر کې ته چې دغه څه د سبي درا خطو په وخت کې زما ځای ته ورسید فاصبح نو هغه په سبي کې داخل شو عند منزلی په غنیز دا غزې زما چې دا ما ځای ته راغی دغه وخت کې سبي و چې ګوري بني ادم بودلې چې ما ته وکتل زیولیدم فرا سواد انسان نویلی د جوسا د یو بنی آدم نائم چودو ام دازان خی فاتانی را تراغی او زو د شوی ما زما مخ کلاو پاتی دی او د پرده د نازلی دلو نمخ که دزه لیدلی او ما خافا عرفانی دی سری زو پیجندم حین را آنی چکل زو لیدم تاسو به سوالو کې بیبی ته څنګه وپیژندې وایي مړه خو د پردې نه مخکې خو مونږ بار ګرځېدو نو زه لیدلی وم وکان یرانی ده به زه لیدلم قبل الحجاب مخکې د پردې نه خیر چې دی راغی او زه ولیدم نو وایي انا لله و انا الیه راجعون دا څه لویه حادثه شوې ده چې د رسول الله دو عظیمه بیبی نن پاتې شوې ده پدې سره بي خشم فاسته قستو سره بي خشم به استرجاعه و انا لله و انا الیه راجعون دا هین عرفنی چې کله زو پیژندم ما زر ټوب کړی او مخ می پټک فخمرت وجهي ما پټک خپل مخ دی جلبابي په خپل زړو کې والله قسم په الله ما یکلمنی اغه خبر نه دا کړي زما سره کلمتن یو خبره ولا سمعت منه كلمة نم يورد لده داغن يو خبر غير استرجائه بغير د إنا لله و إنا إليه راجعون. بلا خبره نو کړي راغي ډیرو خيار دي زما خواته اوخ کینو چې زه به سوار شم حتا تر دې پورې اناخه چاغه چوکړه هغه کینه ولا راحلته خپل سوارلې چې سوارلې کینو له اوس کله ناکله اوخ ناړامي کوي دې اولګېد دا یو وخ په ولا په دې مخکینی لاس کې خو د سارو دې مخکینی خپوت لاسونه وي دا یو وخ په ولا په یو لاس کې خو دا بل خ په ولا په بل لاس کې خو په دې له اوخه په دې مخ دا خپل خ په د مخکینی خ په د اوخه باندې کې خو چټوپونه وي فوات ا ناغه خ په کې خو دې علا یدیها پاغه دوارو لاسونو د اوخه فراکب تو حاضر پی سور شم فانطلقا دی روان شو یقود بی الراحل چرا خکل زما اوخا زما سورلی دا پلی ننی ولی دا دی مخ کده او دا اوخا زان پس راکاگی حتی تین الجیش چه غرمه دا چه گورو دی زلحلیفی سر نزده دقل تا تکن غرمه دا او دی قافلی اړولی دی دمکی ترالو منگا الجیش لخکرتا بادما نزلو پس داغینا چی دوی راکو شویو موغیرین او آرام کون کیو فی نحر زهیرا پا مزد غرمی که در تک کن غرمه دا او داغا وقت که دوی دمکی چی دلتا عبدالله ابن عبی ابن سلول او دی منافقانو لیدل چه حضرت شبی بی دا پوخ باند سوره دا حضرت صفوان ابن معطل دا پڑی نیولی دی او را روان دی اللہ دی ما فیو کی دی منافقانو پروپیگنده شروع کری چه دا خزد او دی پردی سری سر و دا خوبت بچیوی نی او دا غبل جوڑ کری فحلکا من حلکا نو تباشو اغا سوک چه کم تباشو زما پا بارا کی وک او اغا پروپیگنده کولی وکان اللذی او هغا کس تولا چه اغا اوچت کرده و الافکا اغا دروغ ده دروغ و بنیاد چه چه ایخه و نو اغا سوک و عبدالله ابن عبی ابن سلولو دا عبی پلار ده و سلول مور ده فقد من المدینه منگرالو مدینه تا وزس خبر نیمه فشتکه تو چه مدینه ترال منگ سفر کرو فشتکه تو زی بیمارشم حتی قدم تو شهر حتی حین قدم تو چه کل زرالم مدینه منوری تا منگ رالو زی بیمارشم او شهرن یو میاش بیمارم از دا منافقان پروپیگنده کی رسول الله هم خبر شو زما پلار ابو بکر صدیق هم خبر شو صحابم خبر شو خوزه خبر نیم یو میاشتا پوری بیمارم خبریدم نه و الناسو یوفیزون او خلق چی دی دا ورننواتل پا دی پروپیگندو که او دا پروپیگندی خورولی دوی ورننواتل فی قول اصحاب الافکی پاغوینا دا خاوندانو دا دروخ که او لا اشعرو بشه انزن پویدم پسی شی بانه چی ما پسی خلق پروپیگندی که زن نوم خبر پیشی من ذالک دا دینا آن دوم روا چه وهو قیصه داسه دا وهو قیصه داسه دا چه یوری بونی و شک که با اچو مالا فی وجعی پا بیماره زما که زما با یو شکو چه خدای دست چلی مخ که با چه بیماره شم پیغمبر علیه السلام با بیاندازه کرم و من بیاندازه مهربانی ما سرخ کارا کولا دا ځل کې پیغمبر علیه السلام هغه خپل کرم او خپل مهرباني ما سره ښکاره کوله نه داسې توجه به ما ته نه کوله زه حیرانم چې دا خدایا داسې چللی ما ته پیغمبر علیه السلام دا توجه ولې نه کوي ښه نو دومره ده چې ما دې خبرې زه شک اچولم چې څه چللی چې انی لا اعرف من رسول الله صلی الله علیه وسلم چه ما نپیچنده در رسول الله نا اللطف اللذی هاگ مهربانی کنتو آرامن ہو چه ما بلیده داغنا حین اشتکی چه زب بیمارشم. کلا با چه زب بیمارشم و رسول الله با سمر اظهار دا مهربانی کهو آغا اظهار دا مهربانی دا زل نکهو نو دا پده که شکم چه دا ولی آن دوم را دا کور تا براغی ویده سنگه دا زپارتا بام ویده سنگه دا خو ما سر خبری نکولی. انما یدخلو رسول الله برانه نواتا علی ما کرن آن رسول الله سلام فیسلم و سلام بیواشو سم یقولو بیا بیوی که فتی کم دا سنگه دا سم ینصرفو بیا با دی واپشو فزاک الذی دا اغا خبر و یریبونی چیزه به پشکی اچولم چرا با دا مخی خوب دی ما سر لیره مینه کولا دا اوس پا دی بیماره که ما سر مینه نکی دا ولی ولا اشعر به شر اوز خبر نوم پا دی شر حد چی لگا گونده را خشم دا بیماره نه لگا را خشم سی پورا خنوم خو لگا را خشم منگوی را پاسیدم دا بیماره نه حتی ترده پوری خرشت و زووتم دا کور نباد اما نسو شیری دا تی نداد نون دیخوا نقحتو یا دا قاب زیر که نقحتو پس داغی نچه زلگ غند روغ شم نقاحت دیتا وی چی بیمار لگ غند روغ شی پورا روغ نی فخرشتو فخرجت خیر اوس زاو دسماتی لوته منو پا آغا زمانه که کورونو که دو دسماتی زینو خزو بچه ده ده شپی بخوران و دسماتو که در رازی با بی ولو دسماتی وراغی مشکل بوا ده شپی بچه ده نو دیو تل زورو که اوم اوم ده قصه خزو با چه ماسوتان شو دیرانونو تا بووته ال تا بید آغا کولو دسماتو دا کورونو که ده غنو بیا پا کورونو که داسه گوٹ که با یوزه جوڑ شو اغیی تا به چو ناره ویلا ال تا بیا خز و دست ما تا و بیا بیا غو دست ما تیر اغشتا و بار بیا غرزو خا نو فخرجت معی اوت از ما سر ام مستحن مور دا حضرت مستح دا یولوی صحابی دید آغا مور ما سر اوتا قبل المناسع و طرف دا مناسعو دا مدینه نه چه لگ باروزه دا غلط بوتی موتی و دا غزه نامه دا مناسع نو اوت از ما سرا مور دا مستحه پا طرف دا مناسع وهو او دا مناسع چو متبر رزونا دا زه دا دسماتی زمنگو دا مدینه دا خزو دا دسماتی زه دا غو دلتا دا بوتی موتی و وکننا لا نخرج من بنوت و دسمات الا ليلا مگر دشپی دشپی بووت نو بیا و منتظر کو ال ليل تر بل شپی پوری و ذلك متا صبح وای چن پکور کم ولی و دسماتو و ی و ذلك او دا خبر شد قبل ان تتخذ الكنف مخ دا مخ دا غنه چ جوړ کړی شو او دسماتو زین قریبا نزده من بیوتنا کورونو زمانگتا دا آغا زمانه وچه لکورونو سرا دا دسماتی زینه جورنو و امرونا او زمانگا کار امرو العرب الاول اول آغا او کار دا آغا عربو اولنو اولنی پخوانی عرب ندی آغوی با دا کور سرا و دسماتی سخ عیب گنوی دا بوی کهی نو چه او دسماتی لبا که خزی بیو که سری بیو لاره بطلو نو زمنگا کارم دقا وقتی اغا کار دا سود اغا پخوانو عربو فی تبر روزی پا دسماتی که قبل الغایتی پا طرف دا غطو دسماتی فکن نتا ازا منگ تا با تکلیف رسیدو بلکنو فی پا دسماتی زینو ان نتخیزها چه منگ دا جور کو عند بیوتنا پا خوا دا کورونو زمن که دا کور سر خوا تا او دسماتی لزه جرول دا با منگا عیب گنو اوز خو دا سیدی چه کورتا که کهیو اوز او کسوی وی سواخ بدا سراشی دا کت لانده بزند جوری ما وی دن نکورتا که جور کری اغم وی بیگا دا سپاس دم ور میکولاو کو دام یو کو دام دی خلکو ته اوس نغلی درانه خبره ده. بس ما وی کټ لاندې به جوړی نو فن تلقتو نزروان شم اناس و ام مستحن او مور ده بس دې زه پوری خان. وصلی الله تعالی علی خیر.